الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها حال الدروجي كوي بيبي قلولا وبصائم فرمضان أو فغير رمضان كي وَيَمَسُّ لِسَانَهَا أَوْ دَاغِي جَبَ بِمَسَكُولَا دیکھ سوال راضی چه ابتلاع ریق الغیر يفتر اجماعا دبل چا لاری تیرول پا اجماع دا امت دارو جماعتا ای خپل لاری کتیری کی پاغی نما تیگی لیوخو اهل علم دا جواب کړي چې دا حدیث ضعیف دی او که ضعیف نشي نو محمول دی په نثیرولو د لاړو د غیر رواه ابو داود وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا يسري سال النبي صلى الله عليه واله وسلم تپوس کړه د نبی صلى الله عليه وسلم نا ار المباشره للصائم چرو جدار مباشرت کول شي کنا یعنی مسکول د خاون بی بی لرا فی ما دون الفرج چی آغا قبل دا لمس بالید دے فرخص لہو نو اجازتیو کدتا واتا ہوا خروبن ورطراغی فسالہو نو دا اللہ دا حبیب نے دا مباشرت دی اجازت تپوسو کو فنہاو منی کو فید اللذی رخص لہو شیخن اغا کس چی اغلی اجازت کرو اغا بودا و ایدالذی نهاو شابون او اغا چی منی کرو اغا زوانو رواه ابو داود او دی سنت کم زعف دے امام ابو داود رحم اللہ اگر چی پدی سکوت کرے امام منذرین پی سکوت کرے علامہ حافظ ابن حجرم پی تلخیص کی سکوت کرے خو فتح الباری کی وئی چی دی حدیث کی ضعف دے وعنہ وددغ ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تدے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من ذراه القيء وهو صائم چالچو الټو پی غلب او کا او دې روجدار دې الټایو کی فليس عليه قضاء نپد قضا نشتا ومن استقا عمدا اچاچو الټایو کی قصدن فليقضين دې بقضا را گر دی فعليه القضاء رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي وهذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن يونس وقال محمد يعني البخاري لا اراه محفوظا زغمانكم جدا حديث غن محفوظ ده نا حدیث پاک کی سندی کلامم دے ورکا چاول ٹھائیو کی پخپل را لے ورتا ندبان قضا نشتا روجے ماتا شوی ندا او کلک د قصدنو کی که قصدن او کې نو بیا دبانې سدي دی به د دې قضا را ګرځي. ائمه اربع اوی که چره پخپل بغیر د قص نقی راغه نو دا مفسد د صوم نه دی، او که قصدن چا الټه یو کې نو د روزه فاسدیږي. او دا احناف و مسلک کی دا مسئلی اوگت تفصیل لے او دیس دیر شے صورتو نا ذکر کری دا دید پارا احناف علماء گن سورتنا د دې د پاره ذکر کړي. وردا کې بیا پخپل یا به قصدن کړي یا او په دې دواړو کې بیا ډکا خلای یا به ډکا خلنی. سو صورتونه شول سلور شول. هدي کې بیا دو صورتونه دام جوړي جدا به په خپل خارج شوړو واپس لانړو یا په خپل واپس شو اے رام غی خلیل واپس شو یا دو واپس کو. سو صورتو نشول دری داشول دریو لجی چار که ذرا پر کسی کی گی دول صورتو نا احناف جوڑائی. او حدیث کی سندی علماء کرام و کلام کرے ایوی چی دا حدیث دی سبنی یونس دے او دا منفرد دے خو شیخ احمد شاکر رحم اللہ وی چه امام ترمیزی دا دعوه کئی چه ده منفرد ده عیسی ابن یونس سی آده ای نویده منفرد نده بلکه ده ده ده پارا یو تابع راغله. ابن ماجه په طریقې د حکم ابن موسی انیس ابن یونس ومن طریقې بشعسان حفص ابن غیاث کلاهما نشام ابن حسان. دارنګ امام حاکم ذکر کړي نوې داود تفرد ساقط ادا دیو جن امام حاکم دی حدیث ته صحیح ویلی علا شرط شیخین. څنګه ول ویلی؟ صحیح ورته ویلی علا شرط شیخین. ا امام زهبی ور سره موافقت کړي او دا خبره حق ده. نګور اگر چې امام بخاری رحمه الله دا سي فرمایلي علماء لیکلي حدیث حسن له لکه امام ترمذی څنګه وای یا سید لکه امام حاکم او زهبی وای نو دا حدیث فقها او چې په بنا د دې مسلې کړیا نو دا ثابت دی د اهل علم او د دې قول مطابق چا کزان ته الټي ولا ورلی نو روزه نه دباتا اګه په زور یو کې نو به ماتی کی خپاغه کوم تفصیل له ما تاسو لوي احناف دوله سورتونه ذکر کوي سورا ګور کچره الټای په خپل په ډکه خلرالي او روته نو روزه فاسد نه ده دارنګي الټای رالی ډکه خلا واپس لاړی نیمه بیسو ر مولا وی روزه فاسد ده زکا وی دا شرن خارج دي او دسم په مات شو بیا واپس لاړل امام محمد رحم الله و روزه فاسد نه ده ځکه صورت د افطار موجود شوی نه ده اخو تیرول ته وای اپ دې الټو خوشو غذا نه حاصلې دریم صورت دا ده الټای پخپل رالی پډک خلا او واپس کی پخپلا نو پدی صورت کې بل اتفاق روزه فاسد دادا څلورم صورت داده الټای رالی خودټه کې خلی نه کمی او خارج شي نو پدی کې بل اتفاق روزه فاسد نه را دارنګ الټای رالی دډکه خلی نه کمی او واپس شي ته پخپل واپس شي نو دام بل اتفاق مفسدی سوم ندی الټای رالی دډکه خلی نه کمی خو واپس کی اے واپس شو واپس کی معنی پوی گئی کنا ها نو په دې صورت کې ما به یوسف رحم الله وای مفسد صوم نه ده امام محمد رحم الله وای دا صورت مفسد صوم ده د احناف په مذهب کې مختلف صورتونه دي د دې وعن معدان ابن طلحه عن عبد الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر وإذا الله حبيب التيكري فأفطر نبصر جماعة كذا علماء دليل شيء قي يفطر مطلقا سوان کان غالبا او مستخرجا قال فلقيت ثوبانا واذا ثوبان رضي الله عنه سر ملاشم په مسجد دمشق فقلت ما ورث ان عبد الدرداء حدثني ابو الدرداء رضي الله عنه حديث بيان کړه ما ته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قاف افطر ولټي کړي وینو افطار کړو قال صدق ویری شیوی دیوانا سببت له وضوءه ما ورت داو د صبا چولی چو د سکولو رواه ابو داود و ترمیزی و الدارمی رحمهم اللہ کوره دلته پدې د حدیث علماو دلیل نیولې چې قی یفتورو مطلقاً نذین علماو مختلف جوابونه کړي. یو دا دی چې په سند دی حدیث کې اضطراب دی، نو دا د احتجاج صلاحیت نه لري. لکه امام بهکی وی اسناد او هاذا الحديث مضطرب واختلفوا فی اختلافا شدیدا. امام حافظ ابن حجر په تلخیص کې د امام بهکی قول نقل کړي انه قال اسناده مضطرب. بعض علماء د دې استراب د دفی کوشش کړي. ایوی دا استداود استراب مردود دا لکه ابن مندا رحمه الله دا حدیث صحیح ګرځولې. امام ترمذی وی هو اصح حسین فی هذا الباب، دا حدیث اصح د شید په دې باب کې. امام طحاوی وی پدی کی دلیل نده گنی چی قیدا مفترو دیکی خدا دی چی انہو قاف افتور بعد ذالک ولتیو کی نو دی نفس افتارو کو نو ایدا جائز دی چی ولتیو کی نو کمزوری را لفتارو کو. لیکن امام ترمذی وی معنا دا حدیث دا وش نبی علیہ السلام روجدار و نفلی نو چولتایو کی ضعف راغے نو دا دی وجن افتارو کو. علامہ احمد شاکر صاحب هم په تعلیق د ترمذی شریف کې وای کله انسان افطار کوي زکه د تزعف راشي. خدا سبب عادي سبب شرعي نه دی. یو جواب علماء دام کړي قاء اي عمدن، ها دا عمدن قید ور سره لګولې او دا قید د پاره د مخکینه حدیث دلیل دی چې ان من زرعه ليس عليه قضوا. دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی او دارمی ذکر کړي. امام ابو داود په سکوت کړي. امام ترمذی مویدا اصح حسین له فی هذا الباب. امام منذریم د امام ترمذی کلام ذکر کړي او دیوانی دې برقرار ساتلې. ابن مندم و ایدا اسناد متصل دے و صحیح دے. بگور حدیث کی سندن سا خبر نشت خودغا جوابونے علماء کرام اکڑی دی. وان عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ایما قتل و نبی علیہ السلام مالا دمر کرتا چیز خبر اشمیر لنشم ما نبی کریم علیہ السلام دمر قتل و چیز دا اشمیر لنشم لا احسوی یتسوک وهو صائم چی مسواک بے والو او دی برو جدارو رواه الترمذی و ابو داود رحمهم الله. نو حالت دو روجی کی مسواک والے شی یو وخم دتا مسواک وال ناجیز ندی بلکی سنت دی او دادا احناف و مالکی او دو جمہور مسلک دی. ابن عمر رضی اللہ عنہ بدا زوال نفس مسواک مکروح او گنلو. امام شافی او دے امام احمد رحم اللہ دو مسلک دی او دی دلیل لے وید روجدار دخلی بوئی اطیب عند اللہ من ریح المسک چونکہ مسواک سرد دی بوئی ازال رازی او زائل کی. اولما لکلی دا بوئی دخلی ندی آدمی دی دا خالی والی دا وجنی او بوئی رازی رضا الله حبيب صلى الله عليه وسلم با مسواک والو تاک وچوی ک لونوی ک خلک خون پریزی ک نفلی روزه دا ک فرضی دا ک اول النهار وی ک اخر النهار وی عدد جمهور اهل علم مسلک دے. امام شافعی رحمہ اللہ و باز احمد آوئی چه بعد الزوال مسواک مکروح دے دیدے کہ دی جمہور دا مسلک غور دے دا اللہ حبیب مسواک سکڑے استعمال کھڑے دے. رواہ ترمیزی و ابو داود او حدیث مسند احمد هم ذکر کړی دی. او ابن خزیمه هم په خپل صحیح کې او امام دارقطنی هم ذکر کړی. بعضی وایي چې سند کې عاصم ابن عبید الله دی او د کی کلام کړی غیري گنو محدثینو پلام حافظ ابن حجر و اسناد دا حدیث حسن دے. وردی کی داراوی ضعیف دے عاصم ابن عبید اللہ خود نور و جنکل علماء حدیث کی دا حسن گرزئی شواہد راغلی دا شواہد دو وجن دی حدیث تا حسن وی دا انس رضی اللہ عنہ نوی قالے فرمائی جا رجل ناغلی و سڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قال اشتقيت عيني وما تدسترغو د بيماري شکایت سے درد میرے پسترگو کی افعقت حلو زرانجو لگم وانا سائمون قال نعم دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته آو د دې کې جواز درنجو بلا کراحت دې د جرو جدار د پاره او دا د اکثر علما او قول له د دې رنجون علما کرام د سترګو غدوی ورېستي رواه ترمذی وقال ليس اسناد بالقوي وابو عاتك الراوي وضعف اپ حدیثو کې ضعیف او کمزور غنل شي امام ترمذی وی ولای سہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء نظرنجو بارکی د دوائی دستور کو بارکی د علماء او د جواز سے شیر اپا پوزا او غگنو کی علماء وی جدا درس ندی بلکہ روجہ ور سر سکی مکروح کی وان بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او د بعد اصحاب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت تے قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وي بيشك ما كتل النبي كريم عليه السلام بالعرج بالعرج بعرج مقام كدا د مكي مكرمي مديني منوري پمنس کي زيده یا صب ولا راسی الماء و پسر و براچولی او غیر جدارو من العطوشی ده تندی ده وجنا او من الحر یاد گرمی ده وجنا ایگو رب روجا کی ده تندی ده وجنا پسر و براچول یا پاغی کی ورغو پا کیدل او داغی اخوال لی اگر که باطن کیو مندو نو دا جائز دی امام ابو حنیف رحم اللہ لنا منصوب دی جدا کراحت تنزیحی دی امام ابو یوسف رحم اللہ وی مکروح ندی نبی علیہ السلام پر سر مبارک پروجہ کی اوبرا چولی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے امام بخاری پر صحیح کی معلقن دا حدیث ذکر کرے اپا خپل تاریخ کی موصولن چدی بجامل وندہ کا اذان میں پکیون غاڑو نو دے بروجہ دارو د امام شیف ده ده کراحت ده کول روایت وی غیر معتبر ده فتوه ده احنافو پا قول کم ده امام یوسف رحم الله پا قول ده دی وجنه ده مونگ ده فکی کتاب نووی مکروح ندی چیو سڑه پلونده جامع که زان رون غاڑی ادیبان بعد اهل علمو فتوه ور کڑی رواه مالک و ابو داود رحمهم الله وان شداد ابن اوس شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ نے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلے یو سڑی تبکی کی وہ ہوا یحتجم اغخر لگولو وهو اخذ بیدی و زمان لاس نبی علیہ السلام نیولے لثمانی عشرہ خلت من رمضان اتلسم رز رمضان تیرشیوا فقال دا اللہ حبیب فرمائل افتور الحاجم والمحجوم وی کو اف کو جک حاجم و محجوم دی حدیث باندې دلیل نیولې غ علماء چې وی حجامت د سوایم د پار ناروا ده د پار څه شي دا وی د پار ناروا او بو داود ابن ماجه و دارمی وای شیخ امام مہی سننا رحمہ اللہ وتاوله بعض من رخص في الحجامه تعویل کړي پدې کې بعد علماء چې اجازت کړي په حجامه کې چې تعرض للافطار دواړو ځان روجمات ته پیش کو المحجوم للضعف چې چال اخکرو لګول شو وینې ته هو ته د بدن کمزورې شو والحاجم او خکر لګول کین لولایامنو د پامن نه د من ایسویلا شیء الی جوفه بمس الملازم چورسیږي س شهد د خېټتا پراخ کو د خکر اغه ور اخو کړ دې سره خام په وینا د تیرې دو احتمال شتا نه د حدیث دا سی معنا کړي چې مخکې احادیث سره مطابقت راشي نو پوښوي په معنا د حدیث باندې او د حدیث په غنو صحابو نه منقول له وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من افطر یوما من رمضان چاچی روجو خوڑ یورز در رمضان بغیر د عذر شرینا من غیر رخصت بغیر د سر رخصتنا لک سفر دے ولا مرض بنو بغیر د سی بیمارینا چه دته روجا خوڑل رواکول دی بیماری نلم یقض عنه صوم الدهر کده ټول عمر روجو نسی نو د دنه بد دی ویره دی قضای رو نګرزی وین سوامه هو ارګه کده د ټول عمر روجو نیوی د ټول عمر پر یو نیوم د دغه نقصان تلافی نکی رواه احمد و ترمذی وابو داود ابن ماجه والدارمي والبخاري في ترجمه باب وقال الترمذي سمعت محمدا يعني البخاري يقول جيدا سي فرمائل ابو المتوس الراوي لا عارف له غير هذا الحديث زنم ممدد فارد دي حديث نه علاوه نور ابو المتوس بتشدید الواء المكسورة وعنه ددغ صحابی ابو هریر رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کم من صائمن دیر روجدار لیس له من سیامه الا الظمع نوی دد پارد روجین مگر تندا وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر او ډیر د شپې ولاړوي تهجد کوي خود شوګيري نه بغیر ورته شی ملاو نه شو تستړې شو ځکه اخلاص نو ریاکاری وا نمود رواه ابو دارمی و ذکر حدیث لقیت ابن صبر فی باب سنن الزو الف